श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 5 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 6ष्ठ श्लोक की चर्चा प्रारंभ हुई थी। 11वें अध्याय के शुरू वाले 2 श्लोकों से अर्जुन ने भगवान के द्वारा उपदिष्ट त्वम पदार्थ प्रधान 6ष्ठे अध्याय तक का ग्रंथ तथा 7वें अध्याय से 10वें अध्याय तक 4 अध्यात्मक तत्पदार्थ प्रधान जो भगवान का वाक्य है, दोनों भी सावधान चित्त होकर के सुने हैं। तुम पदार्थ विषयक जो वाक्य है 6ष्ठे अध्याय तक का, उसे सुनने से तुम पदार्थ का शोधन अर्जुन को हुआ, तुम पदार्थ का यथार्थ ज्ञान हुआ। त्वम पदार्थ विषयक जो मोह था वह निवृत्त हुआ त्वम पदार्थ विषयक यथार्थ ज्ञान से। इसे प्रथम श्लोक के 4थे पाद में बताया। और तत्पदार्थ जो है उसे भी सुना और तद विषयक यथार्थ निश्चय भी अर्जुन का हुआ। तत्पदार्थ विषयक भी इसे पहले तत्पदार्थ को हमने आपके मुख से बताने वाले वाक्य को ठीक से सुना, इसे द्वितीय श्लोक से बताया। तृतीय श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया कि आपने जैसा आपका पारमार्थिक स्वरूप, निरुपाधिक स्वरूप तथा सोपाधिक स्वरूप बताया है, मैं उसे परोक्ष रूप से वैसा ही मानता हूँ। परोक्ष वस्तु, परोक्ष निश्चय यथार्थ रूप से हो गया है तत्पदार्थ विषय को, इसलिए असत्वा तत्पदार्थ विषयक असत्वापादक जो आवरण था वह तो दूर हुआ। इसे एवं एतद इन 2 शब्दों से कहा है कि एतद यानी आपने जो स्वयं का स्वरूप बताया उसे मैं एवं यानी आपने जैसा बताया ऐसा ही मान रहा हूँ, किंतु अप्रोक्षणीय हुआ है तत्पदार्थ विषयक और उसे अप्रोक्ष करने की इच्छा है। ये तृतीय श्लोक के उत्तरार्ध में कहा, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, आपके ईश्वरीय रूप को मैं देखना चाहता हूँ यानी प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ। प्रत्यक्ष करना चाह रहा हूँ, आपने बताया वह सही है या गलत है ऐसी परीक्षा करने के लिए नहीं, अपितु आभानापादक आवरण की निवृत्ति रूप श्रेय के संपादन की इच्छा से मैं जानना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ। और यदि आपके ईश्वरीय रूप के प्रत्यक्ष योग्य मुझे समझते हैं तो कृपा करके जरूर आप मुझे अपना ईश्वरीय रूप बताइए, अव्यय स्वरूप बताइए। ऐसी 4थे श्लोक में प्रार्थना की, मन्यशे यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मान मव्ययम्। अर्जुन की विनय से परिपूर्ण ये जो प्रार्थना है इसे भगवान ने स्वीकार किया। यह पांचवें श्लोक से अवगत होता है, इसलिए पांचवें श्लोक में भगवान ने सीधा अर्जुन को कहा कि मेरे तत्पद वाच्यार्थात्मक जो स्वरूप को देखना चाहते हो तो उसे पहले देखो, और उसके अनेक रूप बताए हैं। तत्पद वाच्यार्थ अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, तो इसलिए कहा कि मेरे अनेक रूपों को तुम देखो। पश्चिमे पार्थ रूपानि शतशोत सहस्रश, शतशोत सहस्रश का अर्थ है अनेकानि रूपानि, और वे जो अनेक रूप है सबके सब एक जैसे नहीं है, इसे नाना विधानी से बताया। और वे दिव्य हैं, दिवि भवानी दिव्यानी अप्राकृत हैं, और नाना वर्णाकृतिनि, इससे बताया गया अनेक रंगों वाले और अनेक आकृति वाले हैं, आकार हैं उन रूपों में। तो अनेक आकार तथा रूप वाले मेरे उन अनेकों रूपों को देखो। इससे ज्ञापित हुआ कि अर्जुन जो देखना चाहता है उसे दिखाने की प्रार्थना जो भगवान से की थी भगवान ने स्वीकार की। भगवान ने सीधा ही नहीं कहा कि तुम्हारी प्रार्थना मैंने स्वीकार कर ली, लेकिन कहा कि देखो मेरे अनेक रूपों को, का अर्थ ही है भगवान ने स्वीकार कर लिया। और वे जो अनेक रूप हैं, ये कहा कि अनेकानि रूपानि पश्य, तो अनेक रूप कौन है उन्हीं को स्पष्ट करते हुए दिव्यानी को, रूपों के कई एक विशेषण है, एक तो शतशः अथ सहस्रश से अनेकानी, ये विशेषण है। नाना विधानी एक विशेषण है, दिव्यानी एक है, और नाना वर्णा कृति नीच, ऐसे चार विशेषण है। इन विशेषणों का अर्थ ही एक प्रकार से छठे श्लोक में स्पष्ट किया है, इन्हीं को स्पष्ट किया। जो कहा कि दिव्यानि रूपाणि पश्य, मेरे दिव्य रूपों को देखो, तो आपके वो दिव्य रूप जो आप दिखाओगे वो कौन है, तो दिव्य रूपों को कहते हैं पूर्वार्ध में बताया छठे श्लोक के, ये दिव्य रूप है। प्रकृति का वो है, लेकिन भगवान की ये उपाधि प्रकृति अधीन नहीं है। भगवान प्रकृति के अधीन नहीं, यानी वो जो अपने जन्मों को भगवान कहते हैं, मेरे जन्म और कार्य दिव्य हैं, का मतलब बाकी प्राणियों के जैसे होते हैं ऐसे नहीं है। बाकी प्राणियों का जन्म उनके प्रकृति का विकार विशेष कार्यकरण संघातों के द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए कर्माधीन होता है। अविद्या काम कर्माधीन जन्म जिनका है वो जन्म तो प्राकृत जन्म माना जाता है, प्रकृति के वशीभूत होकर के लिया गया जन्म है। प्रकृति के ही ये तीन रूप है, अविद्या काम कर्म, और ये जो प्रकृति के तीन रूप हैं, इन तीन रूपों के अधीन होकर के लिए गए जन्म को तो माना जाता है दिव्य जन्म, क्या प्राकृत जन्म, और इन निमित्तों से जन्म नहीं है अपितु प्रकृति को अपने वश करके अपनी इच्छा से जो प्राकट्य है उसे कहा जाता है अप्राकृत जन्म। जैसे तो प्रकृति को अपनी इच्छा से जो आदेश दिया जाता है कि ऐसा रूप धारण करो और मेरी सहयोगी बनो, वो प्रकृति का रूप माना जाएगा जिसके लिए प्रकृति वैसी परिणत हुई है, वह उसकी इच्छा से परिणत हुई, उसे प्रकृति के अधीन करके परिणत नहीं हुई है, प्रकृति उसकी इच्छा से चल रही है, इसलिए प्रकृति का वह रूप अलौकिक रूप माना जाएगा, अप्राकृत रूप माना जाएगा, वो प्रकृति के अधीन उस समय भी नहीं है। ऐसे वश्वादी रूप जो भगवान का है, तो वश्वादी शरीर में एक तो वश्वादी शरीर मात्र रूप स्वयं का अनुभव करने वाले वश्वादी शरीर से उन भोगों को भोगने वाले भोक्ता देवता विशेष वो जीव है, और उनका भी अंतर्यामी वो अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता सहस्थित से जो बताया गया है, और ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषरुं तिष्ठति, वह अंतर्यामी की उपाधि भी वही शरीर है, लेकिन वो उपाधि है और ये विशेषण है, तादात्म्य हो जाता है वस्वादी देवताओं का, तो और ईश्वर का उस समय भी तादात्म्य नहीं है, और वो शरीर ईश्वर जैसा कर चाहते हैं ऐसा उनसे कार्य करा लेते हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि अप्राकृत रूप है वो ईश्वर का। इतने अंश को लेकर के प्रकृति के वशीभूत न होने से तो दिव्यानि ये जो कहा था, इन दिव्य रूपों को कहा जा रहा है। वहां दो चेतन है, अंतर्यामी रूप चेतन और वश्वादी शरीरों को भोगायतन समझ करके उस कार्यक्रम संघात से सुख दुख का अनुभव करने वाला एक चेतन, वह तो तोम पदार्थ है, उसका वो तो उतना ही अपना स्वरूप समझेगा। वसु शरीर में आठ वसु हैं, तो आठ वसु शरीरों में भी एक शरीर रूप में ही अपना अनुभव करेगा, और ये जो अंतर्यामी है विश्वरूप, वह आठों वसुओं को भी और मरुदगणों को भी सभी अपना ही स्वरूप समझेगा, अपना नियम में स्वरूप होने से अपनी उपाधि समझेगा, इसलिए अंतर्यामी के रूप में वो उस समय भी होने से, वैश्वानर भी परमेश्वर होता है तो अंतर्यामी की उपासना होती है, कि इस उपाधि को संचालित करने वाला जो चेतन, उसका ये अप्राकृत ही रूप इसलिए है कि वो इसके अधीन नहीं है। तो दिव्यानि का स्पष्टीकरण है एक प्रकार से, पश्यादित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा। तो आदित्यान यानी आठ, ये जो द्वादश आदित्य हैं ये दिव्य रूप है भगवान का, और अष्टवसु दिव्य रूप है, रुद्र एकादश भगवान का दिव्य रूप है, दो अश्विनी कुमार भगवान का दिव्य रूप है, और मरुत जो 49 हैं वे भगवान के दिव्य रूप हैं। इन सबको देखो, पश्य के साथ कर्मत्वेन रूपेण इनका अन्वय होगा। जो पांचवें श्लोक में दिव्यानि ये विशेषण था, उस विशेषण का ये स्पष्टीकरण है। शतशोत सहस्रशः, इससे बताया गया था अनेक रूप, उन अनेक रूपों का स्पष्टीकरण है। बहुनी, ये विशेषण शतशोत सहस्रश का अर्थ कर दिया बहुनी, बहुनी रूपाणी पश्य ऐसा। और वे जो बहुत रूप हैं ऐसे हैं जिनको तुमने इस लोक में पहले न देखा है तुमने, न तुमसे अतिरिक्त अन्य किसी ने, इसलिए अदृष्ट पूर्वाणी रूपाणी बहुनी पश्य ऐसा अन्वय करिए। तो नाना विधानी और शतशोत सहस्त्राणी इससे बताया गया जो वो था, वो स्पष्टीकरण एक प्रकार से बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी से है। और नाना वर्णाकृति नीच इससे बताया गया कि अनेकों आकार वाले और अनेकों रंग वाले मेरे रूपों को देखो, उसका स्पष्टीकरण है पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत आश्चर्याणि पश्य का मतलब आश्चर्याणि, ये भी रूपाणि का विशेषण है, आश्चर्याणि रूपाणि, आश्चर्य कहते अद्भुत रूपों को। तो मेरे जो अद्भुत रूप हैं आश्चर्यचकित करने वाले उन्हें तुम देखो। इस छठे श्लोक के भाष्य की चर्चा होनी है, भाष्य को देखिए। पश्य आदित्यान यानी द्वादश बारह आदित्यात्मक, आदित्यात्मक जो मेरा दिव्य रूप है उसे देखो। वसुन यानी अष्टो वसुन पश्य, रुद्रान एकादश पश्यन ग्यारह रुद्रों को देखो, अश्विनो दो पश्य और मरुतः सप्त सप्त गणा ये तान पश्य, तथा बहूनि अन्यानि अपि अदृष्ट पूर्वाणि। तो ये सप्त सप्तगण यानी सात सात संख्याक जो सात गण हैं समूह हैं मिलकर के 49 हो जाते हैं मरुदगण, वहाँ तक के भगवान के वो हैं दिव्य रूप, उनको देखो। तथा बहूनि अन्यानि अपि अदृष्ट पूर्वाणि मनुष्यलोके त्वया अन्येन वा केनचित् पश्य। तो इस मनुष्य शरीर से पहले न तुमने न अन्य किसी ने जिन अनेकों रूपों को नहीं देखा है वे सब रूप भी तुम मेरे देखो। पश्य आश्चर्याणि अद्भुतानि भारत। तो आश्चर्यचकित करने वाले अद्भुत जो मेरे रूप हैं उन रूपों को भी देखो। नाना वर्णाकृति नीचे से जो बताए गए थे एक प्रकार से जो मंद अधिकारी के लिए वेष्टि एक एक प्रतीक बताया गया था उन प्रतीकों को पहले यहाँ बताया। और दसवें श्लोक दसवें अध्याय के अंतिम श्लोक के उत्तरार्ध में विष्टभ्याह मिदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत करके जो कहा था उसे यहाँ पर कह रहे हैं सातवें श्लोक में समस्त रूप। वो तो एक प्रकार से भगवान के समस्त रूपों का एक एक अंग था, अंश था। सातवें श्लोक का अवतरण भाष्य है न केवलम एतावद एव, एतावद शब्द पूर्व पांच और छह श्लोकों के द्वारा बताए गए जो रूप हैं उनका परामर्शक है। तो इन आदित्यादि रूपों को मात्र तुम देखने योग्य हो ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे में योग्यता विष्टभ्याह मिदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत के द्वारा बताया गया जो मेरा समस्त स्वरूप है, उपाधि समस्त उपाधि युक्त, उसे भी देखने की योग्यता तुम्हारे अंदर है, उसे भी तुम प्रत्यक्ष कर सकते हो। और तुम इससे अतिरिक्त भी कुछ जानना चाहते हो जिसके प्रति तुम्हें संशय है, युद्ध के परिणाम के प्रति। यदि वा जेयु या वे जीतेंगे या हम जीतेंगे, इसके विषय में तुम्हें संशय था, वो भी देखना चाहोगे तो वो भी देख सकते हो। इस प्रकार ये सातवें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तो सातवें श्लोक का उच्चारण कर लें। इह एकस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। हे गुडाकेश, इह मम देहे, इह कान्वय मम देहे के साथ करो। तो देह है भगवान का, ये सारा संसार ही विराट का देह है। वैश्वा मम शब्द का प्रयोग समष्टि कार्यक्रम संघात के लिए है। तो मम देहे इसलिए यानी अस्मत् शब्द तो उस कार्यक्रम संघात उपाधिक चैतन्य के लिए है, और उनका देह है समष्टि कार्यक्रम संघात। इसलिए मम देहे यानी मम शरीरे, भगवान का शरीर है पूरा संसार ही, ब्रह्मांड ही, त्रिलोक शरीरी कहा जाता है इसलिए। हाँ, तो मेरा जो ये विराट स्वरूप है, उस स्वरूप में, और उसका विशेषण है इह यानी अस्मिन, भगवान को प्रत्यक्ष है। तो मेरे इस शरीर में, और अनेक शरीर नहीं एक ही शरीर है, इसलिए एकस्थम अने एकस्मिन तिष्ठति थि एकस्थम, ऐसा समास हुआ है। जगत का विशेषण है एकस्थम, मेरे इस एक ही शरीर में स्थित ये सारा जगत है। मरुत भी, आदित्य भी, द्वादश और एकादश रुद्र भी, अष्टवसु भी, 49 मरुदगण भी, ये सब के सब, और बाकी सब सारा संसार भोग्य भोक्तात्मक, वो मेरे शरीर के अंदर वैसा है जैसे एक मनुष्य शरीर के अंदर एक एक खून में कई कई छोटी छोटी पेशियां होती है ना, लाल और सफ़ेद, एक बूंद के अंदर कितने कितने होते हैं खून के, और पूरे शरीर में करोड़ों की संख्या में है। ऐसे भगवान का ये जो ब्रह्मांड रूप शरीर है, इस शरीर के अंदर ही चराचर प्राणी है, और उनका भोग्य भी उसी में है। इसे मनुष्य शरीर के अंदर के जितनी भी लाल पेशी सफ़ेद पेशी हैं, जीवाणु हैं वे भी, और उनका भोग्य उनको जीवित रहने के लिए अपेक्षित जो आहार आदि है वो भी इसी शरीर के अंदर है, सब कुछ है। वैसा ही ये सारे 84 लाख प्रकार के जो वेष्टि कार्यक्रम संघात हैं भगवान के उस शरीर में विश्वरूपात्मक, उन कीटाणुओं के तरह है। इस अभिप्राय से कहा कि एकस्थम एकस्मिन मम देहे तिष्ठति इति एकस्थम, ऐसा अन्वय करना, एक ही मेरे इस शरीर में अवस्थित है। कौन? तो जगत, और थोड़ा सा अंशात्मक जगत नहीं, कृष्णम यानी समस्तम जगत एकस्थम, मेरे इसी एक शरीर में स्थित है। और जगत का एक और विशेषण है सचराचरम, चराचराभ्याम सहितम इति सचरम। चर हैं जंगम प्राणी, अचर हैं स्थावर प्राणी। तो स्थावर जंगम सहित सारा जगत मेरे इसी एक शरीर में अवस्थित है, उसे आद्य यानी इस समय पश्य, तुम देखो का अर्थ निकला सारे वेष्टि संघातों का, उनके भोग्य का आश्रयभूत जो मेरा विश्वात्मक स्वरूप है, विश्वरूप है, उसे तुम देखो। और केवल इतना ही नहीं, तुम्हें युद्ध के परिणाम के विषय में जो संशय है, संशयास्पद जो युद्ध का परिणाम है, उसको भी देखना चाहते हो यदि, वो भी देखो। इसलिए कहते हैं कि यच्च अन्यत् द्रष्टुम इच्छसि तदपि इह मम देहे पश्य, ऐसा अनुभव करना, उसे भी तुम मेरे इस शरीर में देख सकते हो। ये युद्ध तो अभी होगा, उसका परिणाम कुछ दिनों में ही आएगा, महीनों में भी नहीं, दिनों में आएगा। लेकिन मेरे इस शरीर में तो वो सारी घटनाएं हैं जो ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी होने तक की घटित होने वाली है, उसमें सब देख सकते हो। अतीत में भी अभी तक जो हुआ और जो होने वाला है, वो सब इसी मेरे एक शरीर में समाविष्ट है, उसे देखो तुम। तो भाष्य में है इह एकस्थम यानी एकस्मिन स्थितम जगत कृष्णम यानी समस्तम, मेरे इस एक ही इह का अन्वय मम देह के साथ है, और एकस्मिन स्थितम में जो एकस्मिन ये सप्तमी है, इसका भी अन्वय मम देह के साथ है, मेरे इस एक ही शरीर में स्थित समस्त जगत, उसे तुम देखो, ऐसा अन्वय है। अद्य का अर्थ है इदानीम, इस समय तुम देखो। और सचराचरम इस विशेषण का विग्रह है कि सहचरेण अचरेण च वर्तमानम, चराचर प्राणियों के साथ अवस्थित जो मेरे इस शरीर में सारा जगत है, उसे तुम देखो। हे गुड़ाकेश, और यच्च अन्यत जय पराजयादि यद शंक से, तो जय पराजय आदि के विषय में जो तुम्हारे मन में शंका है युद्ध के, जिसे तुम पहले इन शब्दों से कह चुके हो, यद्वा जयम यदिवानो जयेयु, हम जीतेंगे भी या नहीं भी जीतेंगे ये भी मालूम नहीं है युद्ध का परिणाम, ऐसी युद्ध के परिणाम विषय को आशंका जो पहले तुम कर चुके हो, तद अपि द्रष्टुम यदि इच्छेसि, यदि उस परिणाम को भी देखना चाहते हो तो युद्ध के पहले ही युद्ध का परिणाम भी देख सकते हो इसी मेरे शरीर में। मेरा ये शरीर तो एक प्रकार से उस पर्दे के तरह है सिनेमा के, और उसमें सारा चित्र पूरे कल्प का आ सकता है, दिख सकता है जो देखना चाहो। आठवें श्लोक का अवतरण भाष्य है किंतु ये सब भगवान ने कहा देखो, लेकिन अर्जुन ने पहले कहा था ना मन्यसे यदि तत् शक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे पास इस समय देखने का साधन जो प्राकृत चक्षु है, इस चक्षु से नहीं देख सकते हो, भौतिक चक्षु से। मेरे इस दिव्य रूप को देखने के लिए नेत्र भी दिव्य चाहिए, वो तुम्हारे पास नहीं है, मैं दूंगा तुम्हें, और उन दिव्य नेत्रों से मेरे इस दिव्य स्वरूप को देख सकते हो। इसलिए भगवान का वो जो रूप है अप्राकृत माना जाएगा, दिव्य माना जाएगा। तो इस अभिप्राय से आठवां श्लोक आ रहा है, आठवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। तो हे गुड़ाकेश, ये जो पूर्व श्लोक में संबोधन था उसे इधर भी ला सकते हैं। तो हे गुड़ाकेश अनेनैव स्वचक्षुषा माम द्रष्टुम न तु शक्यसे, तुम्हारे पास दर्शन का साधन भूत जो यह तुम्हारा भौतिक नेत्र है, इस भौतिक नेत्र से तुम नहीं देख सकते मेरे दिव्य रूप को। इसलिए ते यानी तुभ्यम तुम्हारे लिए दिव्यम चक्षुः ददामि, मेरे दिव्य रूप को का दर्शन करने के लिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। और ते उन मेरे द्वारा प्रदत्त उस दिव्य नेत्र से मेरे दिव्य स्वरूप को देखो। इस अभिप्राय से कहते हैं कि मैं योगम ऐश्वरम पश्य, ऊपर से जोड़ देना तेन मया प्रदत्तेन दिव्येन चक्षुषा, मेरे द्वारा प्रदत्त दिव्य चक्षु से तुम मेरे ईश्वरीय योग को देखो, यानी ज्ञान बल वीर्य आदि से संपन्न जो मेरा स्वरूप है, ऐश्वर्य स्वरूप, उसे तुम देखो। ऐश्वरम योगम से लेना ये जो दिव्य रूप बताया पहले विश्वरूप, उसे देखो। योग शब्द योग से जनित जो शक्ति है, उस शक्ति का परामर्शक है भगवान की। तो शक्ति योगियों के पास होती है, योगत शक्ति वो भगवान की शक्ति का एक लेश है, अंश है। और भगवान के पास में योगेश्वर होने के कारण वह शक्ति समस्त शक्ति है। इसलिए समस्त ऐश्वर्य से युक्त जो स्वरूप, उस स्वरूप को कहा जाएगा ऐश्वरम योगम, ऐसा ही भाष्य में भाष्कर भगवान बताएंगे कि न तु माम विश्वरूप धरम शक्य से द्रष्टुम। तो विश्वरूप को धारण करने वाला जो मैं हूं, उस मेरे विश्वरूप धर को यानी विश्वरूपात्मक स्वरूप को तुम इस प्राकृत चक्षु से नहीं देख सकते हो, अनेन एव प्राकृतेन स्वचक्षुषा स्वकीयेन चक्षुषा ये द्रष्टुम न शक्यसे, ऐसा लगाना। ये न तु शक्यसे द्रष्टुम दिव्येन, और जिस दिव्य नेत्र से जानने में तुम समर्थ हो जाओगे, तद दिव्यम ददामि ते तुभ्यम चक्षु, उस दिव्य नेत्र को मैं तुम्हें देता हूँ। तेन पश्य मे योगम ऐश्वरम, ऐश्वरम का अर्थ कर दिया ईश्वरस्य मम ऐश्वरम, ईश्वरस्य इदम इति ऐश्वरम, ये बना। वो क्या है? योग। योग का अर्थ है योग शक्ति अतिशयम, योग शक्ति यानी योग माया से युक्त जो स्वरूप है उसे योग शक्ति है योग माया, और उस माया से धारित जो स्वरूप है वो सारे ऐश्वर्यों से संपन्न है। ये जो अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद हुआ, इसे संजय धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। इस अभिप्राय से ये संजय का संजय वो सारा वृतांत सुनाएंगे, ये जो विश्वरूप दिखाया करके, आगे का सारा वाक्य संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं उस रूप में है। हाँ, बाद में अर्जुन का आता है, 15वें में अर्जुन वाचा है। ये जो 6 श्लोक हैं ये वृतांत सुना रहे हैं, तो 9 श्लोक का उच्चारण किया जाए। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। तो हे राजन, ऐसा धृतराष्ट्र को संबोधित करके संजय कह रहे हैं कि एवं उक्त्वा, तो एवं उक्त्वा मतलब अर्जुन ने भगवान से कहा, मन्ये से यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो, इस अर्जुन के प्रार्थना पर भगवान ने जो अर्जुन को कहा कि न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्, ये जो संवाद है अर्जुन और भगवान का, इसे कहने के बाद भगवान ने अर्जुन के उस प्रार्थना के रूप में ऐसा कहा कि तुम प्राकृत नेत्र से मुझे नहीं देख सकते हो, दिव्य नेत्र मैं तुम्हें देता हूँ, ऐसा कहने के बाद एवं उक्त्वा, और ततः का अर्थ है इस कथन के अनंतर, दिव्य चक्षु दे दिया, दिव्य चक्षु देने के अनंतर महायोगेश्वरो हरि ही पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम दर्शयामास, ऐसा अन्वय करना कि महान योगेश्वर जो भगवान हरि है, हरति अविद्याम इति हरि, इस उत्पत्ति के अनुसार जो जिज्ञासुओं के अविद्या की निवृत्ति करें उन्हें कहा जाता है हरि। तो भगवान ही हरण कर लेते हैं अविद्या का, ओ तेषाम एवानुकम पार्थ अहम अज्ञानजम तमह नाशयामि, इस वाक्य से पहले कह चुके हैं। जिज्ञासुओं पर अनुग्रह करके उनकी तमः शब्दित कार्य अविद्या को यानी अध्यास को अज्ञान सहित उनके मूल अविद्या सहित निवृत्त करते हैं, इसलिए हरि है। और महायोगेश्वर है, योगियों के भी ईश्वर महायोगेश्वर, और उन्होंने परमम रूपम है विश्वरूप, और ईश्वरीय जो विश्वरूप है उस विश्वरूप को पार्थ को यानी अर्जुन को दिखाया, अर्जुन के लिए दिखाया दिव्य नेत्र देने के पश्चात। ये संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। भाष्य है एवं का अर्थ करते हैं भाष्यकार भगवान की, एवं यानी यथोक्त प्रकारेण उक्त्वा यानी कह करके, उक्त्वा का कर्ता भी हरि है और दर्शयामास का कर्ता भी हरि है। ये अष्टम श्लोक के द्वारा जो कहा गया उसे पहले अर्जुन को कहा कि मेरे जिस रूप को तुम देखना चाहते हो उसे देखो, लेकिन इस नेत्र से नहीं देख पाओगे, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ, ऐसा कहने के कह करके ये एवं शब्द इन सारे संवाद का परामर्शक है। और ततः का अर्थ करते हैं अनंतरम, अनंतरम का अर्थ है किसके अनंतर, तो दिव्य चक्षु प्रदानानंतरम, दिव्य चक्षु प्रदान किया उस दिव्य चक्षु प्रदान करने के बाद, ये ततः शब्द का अर्थ निकलेगा। हे राजन धृतराष्ट्र, राजन यानी धृतराष्ट्र के लिए संबोधन, यानी हे राजन धृतराष्ट्र महायोगेश्वरो यानी महांश्चासौ योगेश्वरश्च, ये कर्मधारय समास है, और हरि यानि नारायण दर्शयामास यानि दर्शितवान दिखाया अर्जुन को, पार्थाय यानि पृथासुताय परमम रूपम यानि विश्वरूपम ऐश्वरम, ईश्वर संबंधी मायोपाधिक चैतन्य का जो विश्वरूप है, अनेक रूप है, सर्वरूप है, उस सर्वरूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया। जो रूप अर्जुन को दिव्य नेत्र देने के पश्चात दिखाया है, उस रूप का दर्शन अर्जुन ने तो किया ही, संजय को भी उस दिव्य रूप को जिस नेत्र से देखा जा सकता है ऐसा दिव्य नेत्र व्यास की कृपा से प्राप्त है, इसलिए उन भगवान के विश्वरूप को दो लोगों ने देखा, बाकी और देख नहीं पाए, दिव्य नेत्र जिनके पास थे वही देख पाए। दिव्य नेत्र से युक्त हैं अर्जुन और संजय, इसलिए संजय जो रूप भगवान ने दिखाया उस रूप का वर्णन कर रहे हैं पांच श्लोकों में, दसवें श्लोक से चौदहवें श्लोक तक, चौदहवें श्लोक तक है ना, ये पांच श्लोक हैं। इन पांच श्लोकों में जो रूप अर्जुन को दिखाया वही रूप संजय ने देखा और देख करके धृतराष्ट्र के पास उस रूप का वर्णन कर रहे हैं। दसवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुतदर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। तो हे राजन, ये संबोधन इधर भी आएगा। अनेक वक्त्र नयनम परमं रूपं पार्थाय महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास, ऐसा अन्वय करना, उस परम रूप के ही ये सब विशेषण है। अर्जुन को भगवान ने जो रूप दिखाया वो कैसा है, तो पहला विशेषण है अनेक वक्त्र नयनम परमम रूपम पार्थाय दर्शयामास, ऐसा अन्वय करना। वक्त्र और नयन इनमें एक द्वंद्व समास है, वक्त्राणि च नयनानि च इति वक्त्र नयनानि, और वो एक दो चार नहीं असंख्य अनेक, ये दिखाने के लिए फिर अनेक शब्द का और वक्त्र नयना की नयनानी का बहुरी समास है। अनेकानि वक्त्र नयनानि यस्य परम रूपस्य तत् अनेक वक्त्र नयनम परमम रूपम पार्थाय दर्शयामास, ऐसा अन्वय होगा। और अनेक शब्द का अन्वय वक्त्र के साथ भी और नयन के साथ भी होगा। अनेक यानि असंख्य हैं, वक्त्र यानि मुख तथा अनेक है नेत्र, जिस रूप में असंख्य मुख और असंख्य नेत्र वाला, क्योंकि भगवान सबके अंतर्यामी होने से जितने भी कार्यक्रम संघात है वो सब के सब कार्यक्रम संघात के अंतर्यामी के रूप में सब कार्यक्रम संघातों में विद्यमान होने से सभी वक्त्र मुख और सभी नेत्र उन्हीं के हैं। इस अभिप्राय से अनेक वक्त्र नयनम विश्वरूपम, जो परमम रूप है विश्वरूप, वो पार्थ को दिखाया भगवान ने, ऐसा अनुभव होगा। और उस विश्वरूप में अनेकों आश्चर्यचकित करने वाला दर्शन है, इसलिए अनेकानि अद्भुत दर्शनानि यस्मिन् रूपे तत् रूपम अनेकाद्भुत दर्शनम, ऐसा अन्वय करिए। तो जिस रूप में अनेक अद्भुत यानि विस्मय कारक दर्शन होते हैं, ऐसा वो विश्वरूप है, और उस विश्वरूप को अर्जुन को दिखाया। और उस विश्वरूप के आभूषणों की चर्चा है कि दिव्य आभूषण धारण किए हुए हैं। इस अभिप्राय से ये है कि अनेकानि दिव्यानि आभरणानि, आभरण कहते हैं आभूषणों को, यस्मिन् रूपे तद्रूपम अनेक दिव्याभरणम, तो अनेक दिव्य आभूषणों से विभूषित वह विश्वरूप है अर्जुन को जो दिखाया। और दिव्यानेको द्यता युधम, एक तो आभूषण दिव्य है और उस रूप में अनेकों दिव्य आयुध यानी शस्त्र अस्त्र धारण किए हुए हैं। इस अभिप्राय से ये विशेषण है कि दिव्यानि अनेकानि उद्यतानि आयुधानि यस्मिन् रूपे तत् रूपम, तो अनेक दिव्य उद्यत आयुध धारण किए हैं जिस रूप में, ऐसा रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया। ये सब दर्शयामास क्रिया का कर्म है, क्रिया का कर्म है परमम रूपम, उस परमम रूप के विशेषण है। जितने भी श्लोक आ रहे हैं उसमें उसी रूप का वर्णन है, इसलिए उस रूप के विशेषण होंगे, ये सारे के सारे विशेषण है। भाष्य है दसवें श्लोक का, इस भाष्य को हम लोग कल देखते हैं।